Ik ben op zoek naar de housemuziek. Ik ben op zoek naar de housemuziek. Ik ben op zoek naar de housemuziek. House, we hebben alleen bas. House, bas. House, we hebben alleen house. Everybody jumping up, we go jumping up. Dit is homo-muziek! Op je muil, gauw! Pas, we hebben alleen pas! Pas! House, we hebben alleen pas! Pas, we hebben alleen pas! Pas, we hebben alleen house. Ik ben op zoek naar de housemuziek. Nee! House, we hebben alleen pas. Ik ben op zoek naar de housemuziek. House, we hebben alleen pas. Beter, hè? Pas, we hebben alleen pas. Beter, hè? Pas. We hebben alleen pas. Beter, hè? Ik ben op zoek naar de housemuziek. Geen idee waar de housemuziek. House, we hebben alleen pas, we hebben alleen pas. Pas, we hebben alleen pas. Pas. House, we hebben alleen pas. Beter, hè?